Αυτή, φίλες και φίλοι, δεν είναι κυβέρνηση. Είναι κυβέρνηση εκβιαστής. Είναι κυβέρνηση εκβιαστής. Είναι κυβέρνηση εκβιαστής. Είναι κράτος εκβιαστής. Είναι οδοστρωτήρας. Είναι ολοτήρας. Πρέπει να τους σταματήσουμε και θα τους σταματήσουμε. Α, καλό ακούγεται όλο αυτό. Αν εξαιρέσουμε ότι έκανε ένα μικρό λάθος, είναι ολετήρας και όχι ολοτήρας. Μετά το οδοστρωτήρας. Πόση ειλικρίνεια να αντέξει κάποιος από τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς εδώ το τελευταίο καιρό ακούμε συνεχώς δηλώσεις οι οποίες με πολύ αληθινό τρόπο, με ειλικρινή, με έντιμο τρόπο, χαρακτηρίζει κάθε αριστερό αυτό. Περιγράφει την κατάσταση που βιώνουμε, κρίνει, κατακρίνει την κυβέρνηση. Λάθος δεν την κρίνει, μόνο κατακρίνει για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Μόνο να την κατακρίνει μπορεί κανείς, όχι κάτι άλλο. Τον ακούμε, τα λέει πάρα πολύ καλά. Μίλησε εδώ για τους εκβιασμούς. Δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε σε τίποτα με τον Αλέξη Τσίπρα. Φαντάζομαι και το σύνολο των ακροατών που μας ακούει, των Σιριζέων συμπεριλαμβανομένων, μία λέξη. Όλο αυτό. Δεν λέει μόνο τέτοια ο Αλέξης, δεν μιλάει για εκβιασμούς και για εκβιαστές, μιλάει και για πολιτικούς απατεώνες, απάτες και τέτοια. Αυτοί μια μέρα πριν την εργατική πρωτομαγιά κατέθεσαν στην Ελληνική Βουλή ένα νέο μεσοπρόθεσμο σκληρών μέτρων και επειδή η πολιτική τους απάτη έχει ξεπεράσει πια τα όρια, το ονόμασταν μάλιστα και χάρτη εξόδου από το μνημόνιο. Διότι έχουν χάσει πια οι λέξεις το νόημά τους σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή η πολιτική τους απάτη έχει ξεπεράσει πια τα όρια, το ονόμασταν μάλιστα εξιτήριο από το πρόγραμμα. Η πολιτική τους απάτη έχει ξεπεράσει πια τα όρια. Αυτά τα μέτρα τα οποία, για τα οποία μου ασκείται κριτική είναι το εξιτήριο από το πρόγραμμα. Ευρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το Ιατρικό Συμβούλιο της Κλινικής μας απεφάσισε να επιτρέψει την εξοδό σας από την κλινική. Γι' αυτό μιλώ για εξιτήριο. Ορίστε το εξιτήριό σας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Να πάρει κάποιος και ένα εξιτήριο. Όχι από το μνημόνιο, όχι από το χρέος, όπως ξέρετε, δεν θα βγούμε από αυτά. Α, παραμένουμε νοσηλευόμενοι και σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένοι και διαμνημονιαβωμένοι. Θα μπορούσε να είναι όρος, αν πρέπει ντε και καλά να τον εξυγχρονίσουμε, να τον πάρουμε από τα νοσοκομιακά και να τον φέρουμε στα μνημονιακά. Κατηγορεί ο Αλέξης Τσίπρας κάποιους άλλους, τους προηγούμενους. Παλιά ήταν η δήλωση, ως πολιτικούς απατεώνες, πολύ σωστά, ναι. Επειδή έκαναν αυτά που έκαναν και χρησιμοποιούσαν άλλες λέξεις για να αμπαλάρουν το έγκλημά τους προς τον λαό. Ο ίδιος έχει χρησιμοποιήσει τη λέξη εξιτήριο, κάνει ακριβώς το ίδιο με αυτό που κατηγορούσε, το έχουμε ζήσει, το ζούμε σχεδόν κάθε εβδομάδα με ένα παράδειγμα. Τώρα το ζούμε με το περίφημο εξιτήριο. Εξιτήριο. Μου έπεσα από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο τέταρτο μνημόνιο. Με θες να με πάρουν. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο τέταρτο μνημόνιο. Με θες να με πάρουν. Η χώρα μας πλέον στερείται κυριαρχίας. Το εξιτήριο. Κοιτάζω και ένα δάκρυ. Άργο κυλάει από τα μάτια μου καυτό. Που πήε Θεέ μου η μεγάλη σου αγάπη. Πώς γίναν μίσος τα χιλιάδες αγαπώ. Που πήγε Θεέ μου η μεγάλη σου αγάπη. Πώς γίνα μίσος τα χιλιάδες αγαπώ. Στην κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρτ. Μια ακόμα μαχαιριά θέλεις να μου δώσεις. Στην κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρτ. Ακόμα μια φορά θες να με πληγώσεις. Στην κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρτ. Θες να με τελειώσεις. Έτσι κι αλλιώς και η Μέρκελ και η Λαγκάρτ σαν εκκλησιές είναι. Ήταν το εξιτήριο Χριστοδουλόπουλος και Αλέξης Τσίπρας. Γιατί ψάχνουμε όλοι από προχτές τι πήγε στραβά σε αυτό το Eurogroup και δεν καταλήξαμε σε συμφωνία και δεν φορέσαμε την γραβάτα όπως είχε τάξει ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα το έκανε. Και έτσι λοιπόν πρέπει ο Δημήτρη Τζανακόπουλος, κυβερνητικός εκπρόσωπος που βγαίνει στα πάνελ, να απαντήσει τι ακριβώς δεν πήγε καλά. Και ακούσαμε χθες μια νέα εκδοχή ότι υπήρχε αισιοδοξία επειδή οι αγορές προεξοφλούσαν και είχαν αυτές αισιοδοξία, δηλαδή. Μια αριστερή κυβέρνηση πρώτον ακούει τις αγορές και άρα μα οι αγορές προεξοφλούν κάτι, είμαστε χαρούμενοι και εμείς ως αριστεροί εννοείται. Δεύτερον, έπεσαν έξω ακόμη και αγορές. Πριν γίνει το Eurogroup αυτό, πριν πάει στη συνάντηση αυτή ο κ. Τσακαλώτος με αυτή την κατάληξη την αρνητική, είχαμε έναν πρωθυπουργό που κάλεσε μόνος του και μετά μάλιστα από πάρα πολύ καιρό, είναι σπάνιο πράγμα αυτό, τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στο γραφείο του, τους μίλησε για ένα σχέδιο, για μια πρόταση κουρέματος, διευθέτησης του χρέους τέτοια που θα αναγκαστεί ίσως να βάλει και γραβάτα, πολύ καλό για να είναι αληθινό, είπε κλπ. Τι λοιπόν συνέβη, σας πούλησαν, σας είπαν ψέματα και ποιοι σας είπαν ψέματα? Το θετικό κλίμα το οποίο υπήρχε πριν από το Eurogroup είχε οικοδομηθεί στη βάση δηλώσεων αλλά και στη βάση της συμπεριφοράς των αγορών, οι οποίες ήταν οι ίδιες οι αγορές, οι οποίες σχεδόν προεξοφλούσαν ότι θα υπάρχει μια θετική κατάληξη στα πράγματα. Είναι η κυβέρνηση, είναι η αριστερή κυβέρνηση, κάθονται στο Μαξίμου εκεί τα think tank, τα επιτελείς και παρακολουθούν. Βλέπουν ότι οι αγορές προεξοφλούν. Τώρα πώς το βλέπει αυτό κάπου? Ποιος, πώς οι αγορές προεξοφλούν? Τι στόχους έχουν οι αγορές? Πώς κινούνται? Με τι κριτήριο κινούνται οι αγορές? Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη. Βλέπουν, εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί εκεί οι ηθήνοντες, νόες, ότι οι αγορές μάλλον κάτι προεξοφλούν. Άρα χαίρονται. Άρα αυτό το κάνουν σημαία στρατηγική τους, τακτική τους και πολιτική τους. Αριστερές λοιπόν και αγορές, αριστερή και η κυβέρνηση, υπάρχει μια τεράστια ταύτιση, το ακούσαμε και αυτό. Αυτό που ακούσαμε στη συνέχεια από τον Δημήτρη Τζανακόπουλο είναι ότι η πρόταση που έριξε στο τραπέζι ο Σόιμπλε είναι μια καλή βάση για συζήτηση. Η πρόταση για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, σας ξαναλέω, αποτελεί μια καλή βάση εκκίνησης για να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση. Μπράβο! Silencio, un momento, sin pronti, sin pronti a partir. Το... Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι εμείς πάντοτε λέγαμε ότι βεβαίως υπάρχει πιθανότητα να έχουμε μια συνολική συμφωνία στις 22 Μαΐου. Υπάρχει όμως και πιθανότητα να χρειαστούν μερικές μέρες διαβούλευσης ακόμα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, είναι καταγεγραμμένο. Αν δεν είναι καταγεγραμμένο αυτό, είναι άλλο καταγεγραμμένο, όπως θα ακούσουμε, τι έλεγε πριν το Eurogroup μια εβδομάδα πριν. Έχουν μπει τα πράγματα σε ένα δρόμο έτσι ώστε στο Eurogroup της 22ης Μαΐου να έχουμε την συμφωνία εκείνη που θα δημιουργήσει τον καθαρό διάδρομο για την ελληνική οικονομία. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει. Ούτε για την ελληνική κυβέρνηση, ούτε για οποιονδήποτε από τους θεσμούς. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει. Too good to be true. Too good to be true. Τώρα too good to be true. It's too good to be true. Και ο Άδωνης και η Άννα Μισελ να λένε το good to be true. Και όλα αυτά που ακούμε από την Βουλή και από τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, από την Πόπη Τσαπανίδη που βγήκε χθες και τα παρουσιάζει όλα ωραία. Και πριν δεν υπήρχε κανένα άλλο σενάριο για κανέναν, θα συνέβαινε μόνο αυτό που έλεγε η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα εκ των υστέρων, επειδή πάνε να κάνουν την τεράστια κολοτούμπα και για το χρέος, αρχίζουν σιγά σιγά να το φτιάχνουν, να το φέρνουν στα μέτρα, να το καταπιούν πρώτα αμάσιστο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι καταπίνουν τα πάντα. Το βλέπουμε, το ξέρουμε, είναι. Τι είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που καταπίνει τα πάντα. Πολύ απλά και ψηφίζει και τα πάντα, ανεξαρτήτως του τι είναι αυτά. Προσπαθούν να το αμπαλάρουν τώρα, να το σερβίρουν και προς τον ελληνικό λαό, ότι είναι αναγκαίο αυτό που δεν θα γίνει για το χρέος τώρα, αλλά θα γίνει το 18 όπως προβλεπόταν από την αρχή. Αλλά αυτά τα δούμε στις 15 του μήνα, 15 Ιούνιου, 16. Η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου έριξε έναν καυγά με το Σερμαλένιο σήμερα στην Βουλή. Του τύπου αν είσαι άντρας βγες να τα πεις στο μικρόφωνο και τέτοια. Δεν ακούγονται όλα αυτά καθαρά, δεν θα ακούσουμε τον καυγά. Θα ακούσουμε λίγο πριν τι είχε πει στην ομιλία της, χρησιμοποιώντας αυτή την αγγλική φράση, την οποία την έχει χρησιμοποιήσει και ο πρόεδρος του κόμματος και ο αντιπρόεδρος του κόμματος. Oops, too good to be true. Oops. Too good to be true. Oops. Too good to be true, ότι θα τρώνε γεμιστά ο κόσμος. Oops. Too good to be true, απογειώνεται η χώρα. It's too good to be true. Too good to be true. Enough is enough. Ευχαριστώ πολύ. Α, το άλλαξε τώρα στο τέλος. Το πήγε αλλού, λογικό. Αυτά τα ωραία γίνονται στη Βουλή και γενικότερα στον πολιτικό διάλογο. Το θέμα της χθεσινής μέρας ήταν βεβαίως η έκρηξη του φακέλου στο αυτοκίνητο του Λουκά Παπαδήμου, ο τραυματισμός του, η νοσηλεία του σήμερα. Λογικό είναι, τα μέσα ενημέρωσης, το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης να ασχολείται και να είναι στραμμένο προς την υγεία του Παπαδούμου. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, νοσηλεύεται όπως και η Συνοδή. Προκύπτουν πάλι τα γνωστά συμπεράσματα από τέτοιου τύπου ενέργειες, τα οποία όμως καλό είναι να, με τέτοιες αφορμές να ξαναλέγονται και να, γιατί χρειάζεται πολλές φορές, αυτονόητο δεν είναι τίποτα. Τέτοιου τύπου ενέργειες τρομοκρατικές ή και άλλου τύπου μεγαλύτερες δεν οδηγούν απολύτως πουθενά παρά μόνο στο να χάσει τη ζωή του κάποιος άνθρωπος, αν τη χάνει τη ζωή του, αν είναι χοντρό το περιστατικό. Και αυτό που καταφέρνουν είναι να, ενώ θέλουν να πολεμήσουν κάποιον αυτές οι ενέργειες, να τον αγιοποιούν και να ωφελούν τελικά αυτόν και αυτούς που θέλουν αυτά που ήθελε το θύμα, υποτίθεται. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και δεν οδηγούν σε κανέναν απολύτως δρόμο. Φέρνουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα και σε επίπεδο κοινωνίας, γιατί οδηγούν σε μια συντηρητικοποίηση. Άλλωστε, μακάρι με έναν-δύο ανθρώπους να τελείωναν τα βάσανα του πλανήτη, θα τους θυσιάζαμε όλοι μαζί για να προχωρήσουμε παραπάνω. Η ζωή και η ιστορία έχει δείξει ότι έφυγαν άνθρωποι από άδικες τέτοιες δολοφονίες, επιθέσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, γιατί είναι πολλά μέσα, δεν είναι μόνο ένα. Αλλά η εκμετάλλευση δεν σταμάτησε, έγινε χειρότερη. Το κακό το οποίο προσπάθησαν αυτοί που έκαναν αυτή την δολοφονία, την τρομοκρατική ενέργεια να αντιμετωπίσουν, δεν σταμάτησε. Έγινε χειρότερο, συνεχίστηκε, υπάρχει ακόμη και σήμερα και προχωράει. Για δε το Λουκά Παπαδήμο, επειδή από χτες βλέπω αυτούς τους γνωστούς ύμνους και όλο το πολιτικό προσωπικό και δημοσιογράφοι βγαίνουν και λένε πως έχει προσφέρει στην πατρίδα και εμείς εδώ θα πούμε αυτά που λέγαμε και όταν ήταν πρωθυπουργός ο Λουκάς Παπαδήμος. Δεν προσέφερε κατά τη γνώμη μου στην πατρίδα, δεν προσέφερε στον ελληνικό λαό ως πρωθυπουργός, προσέφερε σε τράπεζες και ξένους παράγοντες. Στον ελληνικό λαό δεν προσέφερε, έφερε το περίφημο μνημόνιο, το οποίο δεινά έβαλε, προστέθηκε στο προηγούμενο, ήρθε και το τρίτο μετά μνημόνιο, προστέθηκε σε αυτό και αύξησε τα δεινά του ελληνικού λαού. Προφανώς τον κρίνει η ιστορία και τον κρίνει ο λαός. Δεν θα τον κρίνει μια σκοτεινή ομάδα που κινείται έτσι όπως κινείται και δεν θα αποφασίσει αυτή για τον Χ. Παπαδήμο ή για τον συγκεκριμένο Λουκά Παπαδήμο. Επίσης βλέπω από χτες συνέχεια μια επίθεση στη δημοκρατία ότι εξελίσσεται. Ποια επίθεση, ποια δημοκρατία. Κυρίως το δεύτερο, ποια δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι η δημοκρατία κινδυνεύει από αυτά. Η δημοκρατία, αν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο και στους άλλους τόπους, έχει βληθεί, έχει τρωθεί, έχει δεχτεί επίθεση από τα μνημόνια, από τη φτώχεια, από την ανισότητα, από την αναξιοπρέπεια που ζουν αρκετοί, από τις μίσες ευκαιρίες, από τον τεράστιο πλουτισμό κάποιων, από τα σκουπίδια που τρώνε κάποιοι άλλοι, από την αδικία που είναι κυρίαρχη, από τη λογική του κέρδους που αυτό καθορίζει τα πάντα. Δημοκρατία δεν υπάρχει τέτοιου τύπου, κυρίως επίσης δεν υπάρχει επειδή και μόνο χειρίζεται και διαχειρίζεται αυτή η δημοκρατία από επαγγελματίες. Για χρόνια επαγγελματίες που καμώνονται τους δημοκράτες, τους εκλεγμένους από τον λαό με κάποιες διαδικασίες που θέλουν πολύ μεγάλη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, η δημοκρατία επίθεση δεν έχει δεχτεί έτσι. Και το βασικό, το είπαμε και πριν, αυτοί οι σκοτεινοί τύποι που κάνουν τέτοιες ενέργειες δεν τιμωρούν, αγιοποιούν, αυτό το καταφέρουν άνετα και εξυπηρετούν αυτό που κατηγορούν. Την καταδικάζουμε αυτή τη βία, όμως καταδικάζουμε και την άλλη βία, αυτή που ο Λουκάς Παπαδήμος ως πρωθυπουργός είχε απευθύνει τότε με ένα διάγγελμα στον ελληνικό λαό. Μια άτακτη χρεοκοπία θα έριχνε τη χώρα μας σε μια καταστροφική περιπέτεια. Οι αποταμιεύσεις των πολιτών θα κινδύνευαν. Το κράτος θα δυνατούσε να πληρώσει μισθούς, συντάξεις, να καλύψει στοιχειώδεις λειτουργίες όπως τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Η εισαγωγή βασικών αγαθών όπως φάρμακα, πετρέλαιο και μηχανήματα θα γινόταν προβληματική. Επιχειρήσεις θα έκλειναν μαζικά. Η ανεργία θα αυξανόταν περισσότερο. Αυτά από εκείνο το περίφημο διάγγελμα του Λουκά Παπαδήμου. Σαν πρωθυπουργός είναι διαφορετικό να τα απευθύνεις όλα αυτά και να τα περιγράφεις για να δεχθούν κάποιοι πιο ήρεμα τα μέτρα που τους φέρνεις. Βάζουμε μια τελεία σε αυτά γιατί έχουμε στην Αίγυπτο τραγικό γεγονός. Η συνάδελφος Μάρο Λεωνάρδου είναι στη γραμμή να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Έλα, Μάρο. Έχουμε νέα επίθεση ενόπλων Ισλαμιστών εναντίον ομάδας Χριστιανών, Κοπτών. Οι νεκροί είναι από 23 έως 25, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Και πρόκειται για λεωφορείο με Κόπτες που κατευθύνονταν σε μοναστήρι στην περιοχή Μίνια της Αιγύπτου. Είναι ακόμα συγκεκριμένες οι πληροφορίες, ωστόσο πρόκειται για άλλη μια επίθεση Ισλαμιστών εναντίον Χριστιανών στην Αίγυπτο. Μάλιστα. Περισσότερο στο μαγκαζίνο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά συμβαίνουν και εκεί. Νομίζουν και αυτοί εκεί ότι έτσι θα βγάλουν κάποια άκρη. Βέβαια, είναι διαφορετικά τα κριτήρια, διαφορετικές οι καταστάσεις. Μιλάμε για ανοιχτό πόλεμο πια σε αυτές τις χώρες. Εκεί που θα έρχονταν η ειρήνευση και εκείνη η περίφημη άνοιξη, τα θυμόσαστε από έναν γιατρό που πουλούσε στο Μαρόκο, στην Τινησία, που ήταν, πουλούσε φρούτα. Από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό της περίφημης άνοιξη στη Μέση Ανατολή και της Αραβικής Άνοιξης και ας κοιτάξουμε αναλυτικά σε κάθε χώρα τι έχει συμβεί. Μεγάλες συζητήσεις και μεγάλα θέματα είναι όλα αυτά. Απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο. Δυστυχώς αυτά τον απασχολούν. Χωρίς να βάζει μυαλό από αυτά που απασχολούσαν 100 χρόνια πριν, ακριβώς περίπου τα ίδια με άλλες διαστάσεις, τον τότε κόσμο. Τα έλυσε με κάποιο τρόπο και έρχεται τώρα η κατάσταση και η στιγμή να τα ξαναλύσει. Ελπίζω όχι με τον ίδιο τρόπο, γιατί τελικά δεν λύνονται έτσι. 2-11-200-8-200. Μπορείτε και εσείς να πείτε ανάλογες φιλοσοφίες ή τέτοιες μεγαλοστομίες. Σας περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Όσο πιο μεγάλη η φιλοσοφία που θα πείτε, τόσο περισσότερο χρόνο θα κερδίσετε. Είναι ένα κίνητρο, μπόνους που δίνουμε εμείς εδώ. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι stutipapakirialfm.gr. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και με αλήθειες και ειλικρίνειες για να έρθουμε στην ειρήνη στην οποία ζούμε όλοι μας και στην ευμάρεια μάλλον που έρχεται. Τέτοιες αλήθειες με τον Αλέξη Τσίπρα, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Οι τελευταίες εξελίξεις στο Eurogroup δεν έδωσαν φυσικά καμία οριστική διέξοδο στο ζήτημα του χρέους. Δεν θα μπορούσαν φυσικά να δώσουν. Ήταν μια απόφαση ενός συμβιβασμού ανάμεσα στην κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρτ. Απουσίαζε η ελληνική κυβέρνηση. Ήταν μια απόφαση χωρίς λύση. Ήταν πάλι μια άλυτη μαθηματική εξίσωση την ώρα που όλοι πια ξέρουν πως το πρόβλημα είναι η πολιτική εξίσωση. Και φυσικά η τρίτη, η κυβέρνηση του μνημονίου, η κυβέρνηση των δισεκατομμυρίων νέων μέτρων λιτότητας και της μνημονιακής ομοιρίας ως το 2040, δεν μπορεί και δεν θέλει να λύσει την πολιτική εξίσωση. Η απόφαση του Eurogroup είναι γεμάτη από παγίδες και γκρίζες ζώνες. Και βεβαίως ύστερα όλοι ξέρουμε τι θα γίνει. Θα έρθουν και νέα μέτρα για και ακόμα μεγαλύτερες περικοπές στις συντάξεις πείνας. Θα έρθει η ολοκληρωτική εξαφάνιση των κοινωνικών υπηρεσιών για να καλυφθούν οι αστοχίες, για να καλυφθούν οι νέες αποκλίσεις στους στόχους που έχουν θέσει. good to be true. Too good to be true, τώρα too good to be true. Era una gelida notte al Caracapina. Too good to be true, απογειώνεται η χώρα. Ήσταν η σκιάβα del fuoco con ghiaccio per noi. Too good to be true, θα τρώνε γεμιστά ο κόσμος. Η Άννα Μισελ με το δικό της πολύ ωραίο ύφος τα λέει εκεί στην Βούλη. Την ίδια ώρα χτες και μάλιστα 4 ώρες νωρίτερα από το περιστατικό με τον Λουκά Παπαδήμο, σε εργοστάσιο στα δηληστήρια στον Ασπρόπυργο, σημειώθηκε έκρηξη, 3 άνθρωποι τραυματίες, οι 2 είναι πολύ σοβαρά, στο Αττικό Νοσοκομείο βρίσκονται, ηλικίες 33 ετών, 40 ετών και 27 ετών. Νέοι άνθρωποι και οι 3, ο ένας δίνει μάχη στην εντατική, είναι πολύ σοβαρά, από μια εταιρεία υγραερίου, απλά είναι στο ύψος των δηληστηρίων όλο αυτό. Δεν έχει σημασία τόσο η τοποθεσία, όσο το ακούσατε εσείς, το ακούσαμε και εμείς. Συγκρίνονται τα 2 γεγονότα. Όχι. Είναι άδικο προφανώς. Ο ένας είναι πρώην πρωθυπουργός, άσχετο τελείως το ένα με το άλλο. Όμως ποτέ δεν δίνεται τέτοια βαρύτητα όταν πρόκειται για απλούς εργάτες, ανθρώπους της βιοπάλης που δίνουν με τη ζωή τους, για να βγάλουν το μεροκάματο. Έχει να κάνει με μια ιεράρχηση αξιών, καταστάσεων, έτσι όπως τα μέσα ενημέρωσης, μεγάλη ευθύνη εδώ και σε όλο, όχι μόνο εδώ, αλλά και σε όλους μας, ποια είναι τα κριτήρια και ποια ιεράρχηση. Θα κάνω άλλη μια έτσι υπέρβαση λογικής. Αν είχε πάθει ο Ντάνος κάτι, όπως και είχαν πάθει πριν λίγο καιρό, σχεδόν ζωντανή σύνδεση υπήρχε για να καλύψουμε το γεγονός. Με αυτά τα ωραία, ο Βασίλης Λεβέντης πήγε χθες και αυτός όπως και οι υπόλοιποι να δει τον Λουκά Παπαδήμο. Δεν ξέρω να τον βλέπαν, αλλά εν πάση περιπτώσει έκαναν δηλώσεις έξω εκεί στον Ευαγγελισμό. Περίπου περιμένεις από τους πολιτικούς αρχηγούς να πούν τα ίδια για τον Λουκά Παπαδήμο, για το αναδροχτύπημα, για όλα αυτά που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι σωστά, πρέπει να υποθούν, να φανεί ότι καταδικάζονται τέτοιου τύπου ενέργειες, δεν οδηγούν πουθενά, ο καθένας από την οπτική του. Ο Βασίλης Λεβέντης όμως έπρεπε να ξεχωρίσει. Τι είπε? Το χτύπημα ήταν άνανδρο και δείχνει ότι η τρομοκρατία έχει βαθιές ρίζες στην Ελλάδα και κακώς νομίζει η κυβέρνηση ότι την έχει εξαλείψει. Ο Παπαδήμος έκανε το λάθος και δέχτηκε υπουργούς Πάγκαλους, Βενιζέλους, Βορύδη, διάφορους κομματικούς. Έπρεπε να κάνει κυβέρνηση τεχνοκρατών, μόνο τεχνοκρατών, και τότε θα είχαμε γλιτώσει από τα μνημόνια. Έτσι κάποιοι αναφέρουν το εγχείρημα Παπαδήμου ως αποτυχημένο. Δεν ήταν αποτυχημένο. Τα κόμματα τον υπονόμευσαν. Αλλού για αλλού κανονικά έκανε κριτική σφοδρή στην κυβέρνηση Παπαδήμου, γιατί είχε υπουργό το Βορύδη, τον Άδωνη και όλους τους υπόλοιπους. Είναι μια ευχάριστη νότα, περιφέρεται παντού, πηγαίνει παντού ο μιτσάρας της πολιτικής, Βασίλης Λεβέντης. Έλα, ρε, πιάσαγε με την πρώτη. Να σου πω, είπε ο Πρωθυπουργός ότι τα μέτρα και τα αντίμετρα δεν αφορούν τους ίδιους ανθρώπους. Ναι. Πες του ότι σε αυτή την περίπτωση δεν λέγονται αντίμετρα, λέγονται ανακατανομή εισοδήματος. Και όταν είναι και προς τα πάνω, λέγεται φασιστοφιλελέ ανακατανομή εισοδήματος. Αυτιά αρνητικά κλειστά. Πρωτοσέλιδο της, των συντακτών σήμερα, ρε. Α, ωραία. Ωραία. Να συμπληρώσω εγώ από κάτω τον τίτλο. Πόλη διάπλατα ανοιγμένη. Για πιο κάτω, τσέπες ασφιχτικά γεμάτες. Τρομερό. Τρομερό. Ναι. Σχεδόν συγκινήθηκα, ανατρίχιασα κτλ. Όλα αυτά εφημερίδα των συντακτών, εφημερίδα των Σιριζέων, συγγνώμη. Ναι, των Σιριζέων. Λοιπόν, επίσης μέσα στο σαλόνι έχει μια ιατρική ανακοίνωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μεταμόρφωση, έκφαλε τον κόλο στο κεφάλι. Και κάθε φορά που μιλάνε, κλάνουν. Κατάλαβες. Αυτά. Η Ελληνοφρένεια είναι ζωντανή τώρα εκπομπή. Μισό-μισό. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Αποστολή. Εγώ είμαι ο κύριος Αποστολής. Α, κύριο Αποστολή. Ναι. Πήρω το τηλέφωνο, λέγομαι Δράκος. Τσαμπίκος. Δράκος Νίκος. Αχ, σκιάχτηκα. Θέλω να μου κάνετε μια χάρη. Η Βουλή πράγματι είναι άχρηστη. Οι πιο πολλοί εκεί μέσα είναι πατέρες. Αν εξαιρέσουμε το κουκουέ που είναι που αγαπούν τον κόσμο, όλοι οι άλλοι είναι μέρα στα κιάστα. Θέλω όμως, επειδή τρώμε συνέχεια καρπαζιές, τη σημαία που έχει πάνω που βγαίνετε μαζί το πρωί με τον Παλούρδο με τον Σοκριά. Ναι, τι. Εκεί η σημαία, έχετε το σταυρό ανάποδα. Μάρτε τον ίσια. Γιατί δεν είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. έκτακτη, αλλά εντάξει, η σημαία όμως είναι το έμβλημα του. Ναι, ναι, και τη σέβονται όλοι αυτοί που λέτε, τη σέβονται. Οχο! Εντάξει. Αυτοί που τους ψηφίζουν, ειδικά για να πουλήσουν την κυριαρχία, σέβονται τη σημαία. Οχο! Ναι, κάτι όμως, επειδή είναι ένα σύμβολο του έθνους. Ναι, ναι, ναι, απλώς το λέω έτσι, είναι η δικιά σου. Καλά, σύμβολο του έθνους είναι και ο Μισμπούτια, τι πάει να πει. Εσύ έχεις το πεπόνι και το μαχαίρι. Ναι. Η Βουλή είναι για να το δει να πειράξουμε. Αλλά τουλάχιστον το σύμβολο, εντάξει, απλώς το λέω, λάβετε όψη. Πάνω συγχαρητήρια για τις εκπομπές. Να είσαι καλά, καλό τελικό survivor, εύχομαι. Α, δεν βλέπω καθόλου survivor. Θα το δεις, θα έρθει εκεί, στο σπίτι σας. Δεν βλέπω survivor, είναι υποβάθμιση του ελληνικού έθνους. Αυτό είναι, αγάπη μου, όχι η σημαία ανάποδη. Και τώρα που στείλω το ρουμπάκι πέρα, είναι για να το βάλουμε υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές που έρχονται. Άντε, μακάρι, μακάρι να έρχονται σιγά σιγά αυτοί που πραγματικά σας αξίζουν. Πάντως, δυστυχώς μας έχουν διαλύσει η αποστολή. Τελικά από τη Ρόδο είσαι από την Κύπρο, η προφορά είναι λίγο κυπριακή. Από τη Ρόδο είμαι, αλλά μοιάζει με κυπριακή προφορά. Μοιάζει λίγο. Έλα, να είσαι καλά, χάρηκα. Χάρηκα που τα είπαμε. Γεια σου. Πάντως, δεν σου τη σημαία, επειδή έχω. Δεν θα το δω τώρα, στο λέω. Μην ξέχνατε, δεν υπάρχει περίπτωση. Άντε, έλα, γεια. Έλα, ρε μαλάκα, να σου πω. Αποστόλης. Αχ, πόσο μ' αρέσει να λέμε τα ίδια, αυτό ήθελα να κάνω. Να σου πω, γιατί πριν βγήκε η τηλεφωνήτρια, ρε μαλάκα, να πατάς. Αποστόλης. Γιατί πριν, ναι, Αποστόλου, βγήκε η τηλεφωνήτρια, να πατάς, ρε. Αποστόλης, όχι, ρε. Μου κάνει μια υποστήριξη, ένα support, να πούμε. Ένα support, δεν κατάλαβα. Πώς γίνονται τα μεγάλα συγκροτήματα και πρώτα τους κάνουν supportάρισμα οι άλλοι και opening. Έτσι κι εγώ, βγαίνει λίγο η τηλεφωνήτρια να ζεστάνει το κοινό για να μιλήσω. Τι θες. Αυτά που λες, μωρέ. Ό,τι θέλω, λέω, ρε, καραγκιόζη. Να σου πω. Πάλι. Ζήφος πάλι. Σύνταγμα, τώρα φεύγω, πάω για πρακτική, είμαι σαν νομοσματοκοπείο, δεν σε πέφτει. Ρε μου, εκεί πού είσαι να σε πάρω μια γυαλιά. Μωρή ανώμαλη, έχουμε μπλέξει με όλους σας. Από τότε που φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αρχίσει να φυλάμε τους κόλλους μας πια, έλεος. Έχουμε γεμίσει εφαψίες και λιγούριδες. Αυτό το θέμα που γάει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν γάει κανείς άλλος, να το κοιτάξουμε σαν λαός. Αυτοί οι φίλες και φίλοι δεν είναι κυβέρνηση. Είναι κυβέρνηση εκβιαστής. Είναι κυβέρνηση εκβιαστής. Είναι κράτος εκβιαστής. Είναι οδοστρωτήρας. Είναι ολοτήρας. Πρέπει να τους σταματήσουμε και θα τους σταματήσουμε. Γι' αυτό, όπως λέει, το πάμε σήμερα το βράδυ. Τραγουδάμε και αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά. Συναυλία πραγματοποιεί Παρασκευή 26 Μαΐου 8.30 στο θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη. Γεράσιμος Ανδρεάτος, Κανέλος Δημήτρης, Καράκογλου Πολυξένη, Καρελάς Λάμπρος, Σαρίς Γιώργος και το συγκρότημα Ναζίμ Χικμέτ από την Τουρκία σήμερα στην Πετρούπολη, 8.30 ώρα το βράδυ. Καμία σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα πριν. Ο Γαβρόγλου, υπουργός παιδείας, είπε. Και προφανώς αυτές οι εισαγωγικές εξετάσεις θα καταργηθούν, και αυτό ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτές οι εισαγωγικές εξετάσεις που το μόνο του στοιχείο είναι ότι είναι αδιάβλητες, αλλά δεν είναι καθόλου αξιόπιστες. Αυτές που τυρανάνε τα 18χρονα, τα οποία δεν μπορούν χωρίς ενοχές να πάνε για ένα ποτό το Σάββατο το βράδυ, δεν μπορούν να ερωτευτούν όταν είναι στην τρίτη ηλικίου, διότι όλη η οικογένεια παθαίνει μια τεράστια κρίση αν τα παιδιά βγουν από αυτή την πορεία. Αφού λοιπόν δεν μπορούν τα 18χρονα να πάνε για ποτό και να ερωτευτούν, ας το κάνουν οι γονείς. Ας βγουν οι γονείς. Ο μπαμπάς, η μαμά, χωριστά εννοείται, να πάνε για ποτό και να ερωτευτούν. Είναι μια λύση στο αδιέξοδο που αντιμετωπίζουμε. Και με τις φλιαρίες μας και με όλα αυτά φτάσαμε στο τέλος. Πιο τέλος δηλαδή. Αρχίζουν οι παραγγελίες, αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στο μαγκαζίνο. Εμείς τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ. Έχει στάσει εργασία η ΕΣΥΑ. Θα τα πούμε την Τρίτη. Γεια σας. Παρασκευή που κάνεις τις αφιερώσεις για μας εδώ τους παλιούς στα ορυχεία της Τολεμαίδος που είμαστε, θέλω να βάλεις αυτόνα που φωνάζει φρουρά, φρουρά, να το βάλεις αυτόνα και από πίσω μετά, ρε φίλε, να βάλεις το γουναρά όταν ρίχνει πινελίκι. Φιλάκια. Φρουρά, φρουρά. Ρε κόψεις μ***ες, ρε. Φρουρά, φρουρά, φρουρά. Έμορφα. Φρουρά, φρουρά, φρουρά, φρουρά, φρουρά, φρουρά. Άντε και γα***σου, ρε. Είναι ωραίο και θα έρθει πρώτο το άλογο μου το πονηρό, και όσα έχω θα του τα βάλω για να του δείξω πως τ' αγαπώ. Και μια αφιέρωση για την επόμενη Παρασκευή. Βάλε τον Τζακαλώτο και όλους τους υπόλοιπους που ψηφίζανε σε όλα. Και να λέω Τανιμανίδης, ψάξε Τανιμανίδη από Survivor που λέει δεν περιγράφω άλλο και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και δέσε το, κάντε ένα ωραίο ποτπούρι. Επικρατείας, Δραγασάκης Ιωάννης. Δεν ψηφίζουμε νέα μέτρα εφόσον πρόκειται για μέτρα εκτός της συμφωνίας. Δραγασάκης Ιωάννης. Ναι. Αλφα Αθηνών Φλαμπουράρης Αλέξανδρος. Δεν είναι δυνατόν να νομοθετήσουμε νέα μέτρα πλέον αυτών τα οποία έχουμε νομοθετήσει και είμαστε υποχρεωμένοι για μετά το 2018. Φλαμπουράρης Αλέξανδρος. Ναι. Βούτσης Νικόλαος. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει τέτοια μέτρα, μας λέτε. Ούτε κατά διάνοια. Αυτό σημαίνει ότι αν μας φτάσουν μέχρι. Μα δεν θα φέρει η ελληνική κυβέρνηση τέτοια μέτρα προς ψήφιση. Μπορούν να κατηγορηματικά. Ναι. Είμαι σαφής. Βούτσης Νικόλαος. Ναι. Μανιός Νικόλαος. Όταν θα σας φέρει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας μείωση του αφορολόγητου στους 5.000, δεν θα το ψηφίσετε? Όχι. Μανιός Νικόλαος. Ναι. Ούτε τις συντάξεις? Όχι. Ναι. Μπαλαούρας Γεράσιμος. Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε σε καμιά περίπτωση την απέτηση για μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος. Μπαλαούρας Γεράσιμος. Ναι. Φρουρά! Φρουρά! Φωτίου Θεανό. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Ναι. Δεν περιγράφω άλλο. Φτάνει. Ναι. Γιαννάκη, Γιωργάκη, Δημήτρη και Τάκη, Κάμα let's go. Ναι. Κάμα let's go. Θέλω και μια αφιέρωση για Παρασκευή. Για δώσε. Θέλω να αφιέρωσω στο φίλο μου το Θύμιο τον Καλαμούκη, το τραγούδι της Νίτας Κανάκη, το άλογο μου τρέχει. Σήμερα το άλογο μου τρέχει, πάμε να το δω. Είναι ωραίο και θα έρθει πρώτο το άλογο μου, το πονηρό. Λοιπόν, άκου ιδέα για Παρασκευή. Ναι. Θα πάσεις πλάκα. Λοιπόν, επειδή είσαι μεγάλη ψωνάρα, θα βάλεις εσένα να τραγουδάς αυτό το Thunder σαν να μπαίνει άνοιξη. Ναι. Μετά θα βάλεις Θεοφάνους να σου κάνει υποτιμητικά σχόλια από όλα αυτά τα βλακές reality και τέτοια. Και μετά θα βάλεις τον κύριο Ασίλη να του λέει ρε, έχει το διάολο που λες τέτοια πράγματα. Γαμπτό, όχι, πες το. Παραδέξω το. Πολύ, πολύ, τρομερό. Έλα, γεια. Αν στους ανέργους τρώτε το ψωμί, αν και στους γερούς δίνετε πουλί, αν τους εμπορούς δεν είναι μια κλωστή, να δω στο τέλος ποιος θα κρεμαστεί. Θα'ναι σαν να μπαίνει ανάπτυξη, θα'ναι Γερμανού κατάνοιξη, θα'ναι σαν να μπαίνει ανάπτυξη, να φας κατά. Δεν μπορούσα να πάρω ούτε εγώ τα μάτια μου από πάνω σου, αλλά μπορούσα να πάρω τα αυτιά μου. Όσο κακό και σου ακούγεται αυτό. Έλα, έχεις το διάλογο πλέον τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν έχεις συνηθίσει να σου λένε όλοι καλά λόγια. Έχεις συνηθίσει προφανώς. Όχι, είχαμε επιτέλους εκεί που σε βρήκανε. Μόλις σου πει κάποιος κάτι κακό, λες. Έγαμε τον αντιχτό σου. Δεν τρέπεσαι, ρε. Μαμά μου, παπά μου, παππού μου, γιαγιά μου, come on, let's go. Come on, let's go. Τώρα που είναι πάλι στη μόδα πολύ η Αμφίπολη, δεν θα βάλεις εκείνη τη φοβερή φάρσα με τους Σιριζαίους και την Αμφίπολη να γελάσουμε λίγο την Παρασκευή? Είχες κάνει τη φάρσα με τα τσιγαριλίτια και τους μπάφους. Ότι βρήκανε εκεί. Καλά, πάει, στηρίζεται. Ναι, ναι, που παίρνουν ναι. Τηλέφωνο από τις καλύτερες σου. Μια θαυμαστριά σου. Σε φιλώ γλυκά. Αχ, γκρούβι μου, γκρούβι μου, γεια. Παρακαλώ, πολιτισμού. Ναι, γεια σας, Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα. Μπορείτε να με συνδέσετε με το γραφείο του κ. Υπουργού? Ένα λεπτό. Ναι. Υπουργό, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από την ομάδα της κυρίας Περιστέρη στην Αμφίπολη. Τι κάνετε? Μια χαρά είστε. Καλά είστε, ο Ηρεοκλής ο Πεπέτας είμαι. Καλά είστε? Καλά, δόξα Θεός. Τηλεφωνώ γιατί η κυρία Περιστέρη είναι μέσα στον τάφο, δεν πιάνει το κινητό όπως ξέρετε. Ναι, και ναι. Τηλεφωνώ γιατί σήμερα εδώ συνέβη κάτι το αποτρόπαιο. Έγινε κάτι εξοργιστικό και οφείλω να ενημερώσω. Πείτε μου. Έφτασε εδώ σήμερα το πρωί-πρωί κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ήρθε ο Τσίπρας με γκασμάδες και κάτι σιριζαίους ακτιβιστές για να καπηλευτούν την επιτυχία εδώ πέρα του μνημείου. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, γιατί έχει κάμερες εδώ πέρα, η αστυνομική δύναμη δεν φτάνει. Έχει τα κανάλια. Έχουν ήδη φωτογραφηθεί με τις σφίγγες και προσπαθούν να φωτογραφηθούν με τις καριάτιδες. Πείτε μου το επώνυμό σας, παρακαλώ πάλι. Ιεροκλής Πεπέτας. Περιμένετε. Από την ομάδα της κυρίας Περιστέρη. Περιμένετε, παρακαλώ. Μας είχε πει ο κύριος Σαμαράς να φωτογραφηθεί πρώτος. Δεν το καταφέραμε, ήρθαν αυτοί μόνοι τους με τα ευρήματα. Τώρα που μιλάμε, βγάζουν selfie με τις καριάτιδες. Περιμένετε, σας παρακαλώ, να ενημερώσω. Ναι. Ναι. Μ' ακούτε, μαζί μιλούσαμε πριν. Ναι, θα σας πάρουμε εμείς τηλέφωνο, εντάξει. Μα να βεβηλώσουν το δικό μας το μνημείο. Εμείς το βρήκαμε, η κυβέρνησή μας. Δικιά μας επιτυχία. Και ήρθαν τώρα να βγάλουν αυτοί selfie. Αυτοί δεν είναι άξιοι ούτε μυρμικοφολιά να βρουν. Και ήρθαν στο μνημείο να μαυρώσουν τη δικιά μας την εικόνα. Στην αρχή το πρωί όταν τους είδαμε, νομίζαμε ότι είναι Σκοπιανοί. Είναι χειρότερο, είναι Σιριζέοι. Καλώς. Τι να κάνουμε τώρα εμείς, πώς να τους διώξουμε, είναι και τα κανάλια. Θα σας ενημερώσουμε. Βλέπουν οι κάμερες. Ορίστε. Υπάρχει αστυνομική. Ένα αστυνομικό όχημα είναι μόνο με 4 αστυνομικού. Έχει ενημερωθεί ο υπουργός, θα ληφθούν τώρα, τα μέτρα. Τώρα να φανταστείτε, κάνουν μπάφους πάνω στα μνημεία. Ένας δικός τους από αυτούς τους βρώμικους ετοιμάζεται να κάνει ice bucket με μία σφίγγα. Τι να κάνω, δεν μπορούμε να τους διώξουμε. Να τον ξαναθάψουμε τον τάφο. Τον κλείνω τον τάφο. Τι να κάνουμε. Ή εμείς ή κανείς. Υπάρχει ομάδα της κυρίας Περιστέρη εκεί, θα επιληθεί το θέμα. Εμείς είμαστε η ομάδα. Τι να κάνουμε τον τάφο, κυρία Περιστέρη μου. Θα σας δώσουμε οδηγίες, εντάξει, με συγχωρείτε. Να τον χώσουμε πάλι. Χώστε τον πάλι μέσα τον τάφο, κυρία Περιστέρα μου. Δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται με αυτό το πράγμα. Βγάλαν selfie με την Καριάτιδα. Να σας συνδέσω με την κυρία Περιστέρη να τη φωνάξω έξω. Είναι μέσα και δεν πιάνει σήμα με στον τάφο. Θα την πάρουμε εμείς τηλέφωνο, κύριε, εντάξει. Τι να κάνουμε, σκασμένος είμαι από το πρωί με τους βρωμοσύρις. Τέλος πάντων, ο κύριος υπουργός τι λέει. Μ' ακούτε. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, εντάξει. Προσπαθούν να καπηλευτούν τη μοναδικότητα του αφικού μνημείου. Σήμερα τα λόγω μου τρέχει, πάμε να το δω. Είναι ωραίο και θα έρθει πρώτο. Το άλογο μου το πονηρό και όσα έχω θα του τα βάλω για να του δείξω πως αγαπώ. Μια παραγγελία θέλω για την άλλη Παρασκευή τώρα. Θέλω αυτές τις δηλώσεις του Βαρουφάκη που άκουσα λίγο από τον Θήμιο της προάλλες και έπαθα πλάκα για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που έλεγε τι μαλακίες είναι αυτές που υπάρχουν να πούμε στον κόσμο. Αυτό βάλε εκείνο το περίφημο απατεώνες. Είμαστε μαζί με κάποιες από τις ωραίες δηλώσεις του Τσίπρα με του όχι σε πούλμα, ξέρεις, όχι φόρους κτλ. Ένα κομμάτι από τον Αλκίνο με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις πώς να σου πω την αλήθεια. Πώς να σου πω τους αγαπώ, λέει, πώς να πιστέψεις. Το ξέρω πώς να σου πω το σ' αγαπώ, τι να το κάνουμε το σ' αγαπώ έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση, τι αποστόλη. Πώς να σου πω την αλήθεια και για τέλος πάλι από τον Ακίνο, από τον Κεμάλ, το καληνύχτα Ελλάδα. Αυτό λέει είναι το πρόγραμμα του κόμματος, αλλά αν γίνει με κυβέρνηση, εμείς σε θέλουμε υπουργό οικονομικών που δεν είσαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ για να εφαρμόσεις το κυβερνητικό πρόγραμμα που δεν έχει καμία στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δεσμεύεσαι από το πρόγραμμα του κόμματος. Και του είστε καλά. Πάτε και λέτε στο λαό ένα πράγμα και πάμε, θα κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις. Το ίδιο πιστοί θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας. Για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις. Πώς να σου πω. Ότι λέω την αλήθεια. Να το πιστέψεις. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Όπως γνωρίζετε έχουμε ήδη δεσμευτεί για σταδιακή αποκατάσταση των χαμηλών συντάξεων. Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα. Οπωσδήποτε αφιερώσει την Παρασκευή αυτό το φορά, αλλά κυρίως τα σχολιάκια που έκανε ο πρόεδρος της Βουλής εκεί πέρα. Τι εννοείς, τι λες, πού είναι παιδιά, τι λες να σταματήσω. Αυτά τα μικρά που έλεγε. Αν είσαι Μερακλής θα το καταλάβει. Φιλιά από το Αγαθονήσι. Τι θέλει και φοράει στο ίδιο, παιδιά. Φρουρά! Πήγαινε κάτω ρε παιδιά, να φωνάξει τη φρουρά. Σας είπα έξω το Χριστιάρι. Έξω, το έχουμε πει 50 φορές. Τι κλείσει μωρέ. Γιατί να το κλείσει. Άσε ρε εσύ. Φρουρά! Φρουρά! Μια αφιέρωση την Παρασκευή από το δίσκο Ραντάρ, το Δωράκι, το τραγούδι της αγάπης. Αγάπη του ψωμινιού και της φωτιάς. Αγάπη της αραμύρας. Ρεκλάμες θα μας πνίξουν κι αδιανά. Κονσέρβο κούτια μπύρας. Πού να σε ταξιδέψω, γυαλιά και λαμαρίνες γεμίσανε τα χωριά. περασμένους μήνες. Πού να σε ταξιδέψω, γυαλιά και λαμαρίνες γεμίσανε τα χρόνια.